Επετώνω κούλμε πόμες κονσέψιον και αλτές και σταν σύλλες ράμες νόσα κάτσεν πόμες νόσεν κουλίραν σύλλες ράμες νόσα κάτσεν πόμες νόσεν κουλίραν. Pepetono, pepetono, sen van a casa un sevil, a demanar-li la filla, cosa que fan els padrins. I sa mare li contesta, pepetono, no pot ser, que la meua filla és jove, i no té el seu menester, que la meua filla és jove i no té el seu menester. Pepetono, cull-me pomes, concepción que altes que estan. Si le rames no sacachen, pomes no sen cullirán. Si les rames no sacachen, pomes no sen.